500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 października, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy zbadają samochody, które uczestniczyły w karambolu pod Gdańskiem. 35 miliardów euro dla Ukrainy, pomoc poparli dziś europosłowie. To ostatni moment, by zagłosować na najlepszy produkt turystyczny tego roku. Będą szczegółowe badania samochodów uczestniczących w piątkowym karambolu na południowej obwodnicy Gdańska. W wyniku wypadku zginęło 4 dzieci w wieku 7, 9, 10 i 12 lat. Szef prowadzącej śledztwo prokuratury rejonowej w Pruszczu Gdańskim, prokurator Wojciech Dunst, zapowiada, że w czwartek zostaną przeprowadzone badania 3 kluczowych pojazdów. Czyli tego DAF-a, który spowodował wypadek wraz z naczepą, oraz tych 2 pojazdów, tego, który spłonął Mazdy, oraz Forda, tego drugiego pojazdu, czyli tych 2 pojazdów, w których podróżowały osoby, które zginęły. Dzisiaj gdańska policja wystąpiła z apelem do kierowców, którzy w piątek mogli przejeżdżać w miejscu karambolu między 23 a 23.20, aby przekazywali ewentualne nagrania ze swoich kamer samochodowych. Wiadomo, że rozpędzony tir uderzył w samochody stojące w korku, kilka z nich się zapaliło. Zarzut w tej sprawie usłyszał 37-letni kierowca tira. Europosłowie zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za pakietem finansowym dla Ukrainy w wysokości 35 miliardów euro. Spłata pożyczki ma pochodzić z zamrożonych w ramach sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. O braku przyzwolenia na bezkarność Rosji mówiła po głosowaniu przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola. To kolejny historyczny moment. Wraz z tym głosowaniem wysyłamy silny sygnał. Rosja jako agresor musi zapłacić i zapłaci za zniszczenia. Chwała Ukrainie. Ukraina będzie mogła wydać pieniądze na co zechce, na dozbrajanie lub odbudowę infrastruktury krytycznej zniszczonej przez Rosję. Szpital polowy w Nesie w województwie opolskim kończy swoją działalność. Działa już lecznica powiatowa, gdzie odremontowano oddziały, które ucierpiały podczas powodzi. Teraz wojskowi medycy mogą wrócić do innych zadań. Ortopeda kapitan Jacek Kuśmierek pomagał Nysanom od pierwszego dnia działalności szpitala polowego. Nasza jednostka specjalizuje się w takich zadaniach. Jestem od początku, tak naprawdę od momentu, jak rozkładaliśmy te namioty. Praca jak na każdym SOR-ze, czy na izbie przyjęć. Pacjenci ze wszystkim, i urazy, i również sprawy internistyczne, czyli ból w klatce i zawały się zdarzały. Więc tak naprawdę przekrój przez wszystkie przypadki. I tak samo przekrój przez każdy wiek pacjenta, od dziecka po osobę starszą. Codziennie w szpitalu pracowało 70 osób, a w ciągu miesiąca udzielono pomocy ponad 1000 pacjentom. Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie rozpoczęło nowy rok akademicki. Po raz pierwszy w 11-letniej historii kształcenia więźniów naukę rozpoczęły kobiety. O szczegółach Agata Zalewska. Pani Marta w areszcie przebywa od 5 lat. Czas spędzony tutaj w areszcie traktujemy też jako szansę na zmianę swojego życia. Podczas inauguracji wiceministra sprawiedliwości Maria Eichardt przyznała, że jest to wyjątkowa inicjatywa na skalę kraju i Europy. To jest też szansa dla nas na to, żeby żyć później w bezpiecznym społeczeństwie. Jak mówi dyrektor Aresztu Śledczego, pułkownik Anna Ausz, mężczyźni na czas kształcenia przyjeżdżają do Aresztu Śledczego w Lublinie z różnych miast w Polsce. Kończą studia i później wracają do swoich jednostek, bo kobiety rekrutowaliśmy tylko w naszym areszcie. Centrum Studiów KUL oferuje dla osadzonych studia na jednym kierunku. To nauka o rodzinie ze specjalnością asystent osoby niesamodzielnej, dodaje rektor ksiądz profesor Mirosław Kalinowski. Wszystko, co się dzieje poza celą w zakładzie karnym, jest nagrodą. I również studia. Około 90% studentów Centrum Studiów KUL dla osadzonych nie wraca na drogę przestępczą. Agata Zalewska, Polskie Radio Lublin. Jeszcze tylko jutro będzie można zagłosować online na najlepszy produkt turystyczny 2024. W konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej bierze udział 16 atrakcji, po jednej z każdego województwa. Organizatorka Jolanta Grus mówi, że zwycięskie produkty otrzymają specjalne certyfikaty. Wyboru najlepszych produktów turystycznych dokonuje kapituła konkursu, która wybiera również złoty certyfikat. Ten wybierany jest spośród zwycięzców regionalnego szczebla konkursu, a dodatkowo oddajemy głos internautom. Każdy ma prawo przyznać swój głos jednemu produktowi. Głosować można na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwycięzców poznamy 19 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. I na początek serwisu sportowego szybki raport z Ligi Mistrzów UEFA. AC Milan, Klub Brugge 3-1. AS Monaco, Crvena Zvezda, Belgrad 5-1. Arsenal pokonał Szachtar Donieck 1-0. Aston Villa 2, Bologna 0. Tak samo w przypadku Girony i Slovana też 2-0. Juventus kończący w dziesiątkę przegrał ze Stuttgartem 0-1. PSG, PSV 1-1. Sturm Graz, Sporting Lizbona 0-2. No i dzisiejszy hit, Real Madrid, Borussia Dortmund 5-2, Borussia prowadziła po pierwszej do przerwy 2-0, a potem 3 bramki Viniciusa, skończyło się 5-2, niesamowity mecz. A teraz hokej na lodzie i mecz o Super Puchar Polski, wygrany po raz pierwszy w historii przez Unię Oświęcim w starciu mistrzów Polski ze zdobywcami Pucharu Kraju GKS-em Tychy było 3-2, a decydująca bramka padła w samej końcówce dogrywki, mówi Łukasz Krzemień. Każda drużyna miała swoje sytuacje, każda drużyna miała swoje błędy tak naprawdę. Tych strzelił dwie bramki w przewadze, my graliśmy swoje. Cieszę się, że po tak długich 2 miesiącach i tylu spotkaniach mogliśmy podnieść trofeum pierwsze w tym sezonie. Mam nadzieję, że jeszcze 2 przed nami i mam nadzieję, że będzie dobrze. No. I cieszymy się, że możemy powiesić kolejny baner tutaj u nas w Oświęcimiu na lodowisko i z meczu na mecz grać coraz lepiej. Alan Łyszczarczyk nie spuszcza głowy po porażce. Spotkały się dzisiaj dwie dobre drużyny. Mówię, no musimy na pewno ciężko pracować i dalej, ponieważ było to pierwsze trofeum, jeszcze są 2 do zdobycia, więc trzeba ciężko pracować i podnieść głowę i walczyć dalej. A w nocy ruszy sezon Ligi NBA. Na początek mistrzowie Boston Celtics zagrają z New York Knicks. Już w pierwszym dniu rozgrywek możemy być świadkami wyjątkowej historii. Po zakończeniu spotkania Celtics-Knicks na parkiet wyjdą koszykarze Los Angeles Lakers i Minnesota Timberwolves. Wiele wskazuje na to, że w teamie jeziorowców zobaczymy LeBrona Jamesa i jego 20-letniego syna Broniego. To będzie pierwszy raz w dziejach NBA, kiedy w jednym zespole zagrają razem syn z ojcem. W NBA obecnie występuje ponad 120 graczy z zagranicy. Wśród nich jest nasz Jeremy Sochan. To ma być dla zespołu Polaka San Antonio Spurs dużo lepszy sezon niż 2 poprzednie, których Spurs należeli do najsłabszych w lidze. Mam bardzo pozytywne relacje z fanami od Polski. Myślę, że to mnie tak excites me i myślę, że będzie bardzo więcej. Myślę, że wiecie, będę lepiej grał, więcej grał i myślę, w jakim klubie jestem, to będziemy wygrali bardzo dużo rzeczy i tak będzie super. Mówi przed startem NBA Jeremy Sochan. Za faworytów do mistrzostwa uznaje się przede wszystkim zespoły Boston Celtics i Oklahoma City Thunder. Z Miami dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. W 8 kolejce Plus Ligi Warta Zawiercie pokonała Stilon Gorzów 3-0, a Resowia niespodziewanie przegrała z Norwidem Częstochowa 2-3. Kolejny serwis sportowy w Trójce, chwilę po 7 rano. Do usłyszenia. W nocy najcieplej nad samym morzem 11 stopni, w pozostałych regionach od 5 do 10. Na Podkarpaciu gęste mgły. Jutro więcej chmur, na południu możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 12 stopni na północy do 16 na południowym wschodzie. Autopromocja. Pablo Pavo czyta nową książkę. Dzień dobry, ja się nazywam Paweł Sołtys i napisałem książkę pod tytułem Sierpień. To jest książka o wielu oczywiście różnych rzeczach, ale występuje tam dużo gołębi, sporo świętych, dużo starszych kobiet i trochę młodzieńców. Czytam tę książkę dla Państwa o 11.45 od poniedziałku do czwartku w Trójce. Serdecznie zapraszam. Muzyka Łukasz Borowiecki i Pablo Pavo. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy. Do reklamy. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny Rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Michał Pepol i jego nowy album Cello Tapes. Wiolonczela i subtelna elektronika. Piękna opowieść artysty, dla którego muzyka to bezkresny pejzaż form, gatunków i środków wyrazu. W mistrzowskich aranżacjach legendarni kompozytorzy i muzyka autorska, inspirowana nową klasyką i minimalizmem. Płyta do nabycia między innymi na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa, tutaj Monika Bożym i przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa ciepło, witam Państwa serdecznie. Ta jesień jest wspaniała i napawa mnie ona chęcią do różnych przedziwnych refleksji, która dzisiaj będzie miała, jedna z tych refleksji, swój wykwit w audycji i rozmowie z Janną Halszką-Sokołowską. Dzień dobry. Joanna Halszka-Sokołowska, o której będziemy mówić per Halszka, jest przede wszystkim artystką, wokalistką, piosenkopisarką, kompozytorką z wykształcenia filozofką, więc nie są jej obce, zawiłe dyskursy i teorie i koncepty, i postaramy się dzisiaj rozwinąć wątek kryjący się pod tajemniczym hasłem wokalizacja przyjemności. Jesteś okej z tym? Jestem okej. Po mojej stronie też jest już w tej chwili dużo przyjemności. Okej, bardzo się cieszę. No dobra, wybrałam sobie ciebie, Halszka, do rozmowy na ten temat, ponieważ kiedy myślę w ogóle o tym zjawisku i o tym, co się za tym dla mnie kryje, co za chwilę rozwinę, to jesteś pierwszą osobą, która przychodzi mi do głowy. Przede wszystkim wychodzę od tego, że samo śpiewanie, akt śpiewu, jest swego rodzaju masażem, jakimś aktem autoterapeutycznym. Sama czynność, samo to doznanie. Tworzenie, pisanie piosenek, śpiewanie piosenek, z którymi się utożsamiamy, i opowiadanie ich poprzez śpiew również jest bardzo terapeutyczne i bardzo oczyszczające. Ale trzecim wątkiem i tutaj prowadzącym nas do świata przyjemności jeszcze bardziej jest dla mnie to, że seksualna przyjemność, która jest wokalizowana, kiedy my dajemy jej upust jakimiś dźwiękami, ja mam takie poczucie, że jest znacząco pogłębiona, że ta wokalizacja pomaga nam w przeżywaniu tej przyjemności, wręcz ją wzmaga. Czy zgadzasz się ze wszystkimi tymi hipotezami, które tutaj ja postawiłam? Jest ich dużo i ewidentny nacisk czuję na tą ostatnią teraz. Nie wiem dlaczego. Zacząć, no nie wiem w sumie. Nie, no właśnie może, właśnie, tak, właśnie może po kolei. Bo generalnie trudno zaprzeczyć temu wszystkiemu, co powiedziałaś. Zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o twórczość piosenki, śpiewy, oczywiście to wszystko są jakieś kobyle tematy, ale pewnie w takim samym stopniu można sobie przyjemnością pomóc, jak może przyjemnością nie, ale samym śpiewaniem bez przyjemności może zaszkodzić, też można sobie tak, co jest bardzo w temacie. Tak sobie myślę, że dźwięk ma bardzo dużą moc i to, jak używamy głosu, ma dużą moc, i jeżeli tego nie robimy spójnie ze sobą, co wydaje mi się zawsze się musi wtedy wiązać z przyjemnością, i to jest oczywiście moje doświadczenie, to wtedy może jakoś być zbyt napięty człowiek w tym świecie. No dobra, to powiedz mi, jak to jest? Czy takie śpiewanie w zgodzie ze sobą i śpiewanie, które nie wyrządza krzywdy, to jest śpiewanie, którego się trzeba nauczyć tak technicznie? Czy można je odnaleźć w sobie bez jakiegoś wielkiego, wieloletniego szkolenia? To nauczyć w sobie dla mnie jest tym samym trochę, to znaczy mogę się uczyć, muszę, i znowu mówię o swoich doświadczeniach, więc to muszę jest takie trochę o mnie, że muszę się uczyć tego, jakie jest moje ciało, jak reaguje, wsłuchiwać się w nie, i dla mnie zawsze to prowadzi do odczuwania przyjemności, i jeżeli tego nie ma jako bazy, to się zaczynają schody. Ale te schody są bardzo popularne i funkcjonują sobie zdrowo, wydaje mi się, w naszej kulturze i w tym, jak się czasem uczy tego śpiewu. No właśnie, właśnie, bo jest takie, myślę, że taki ruch i taka tendencja, no bo nie jest zaskoczeniem, że wiele osób ma taką chęć, żeby, nie wiem, czy to na początku z jakimiś aspiracjami większymi, czy to tylko hobbystycznie, za to śpiewanie się brać. A żeby sobie pośpiewać, a żeby się nauczyć, a żeby się uzewnętrznić, a żeby porobić coś artystycznego. No i ja się bardzo często spotykam z tym, że to jest związane z pewnego rodzaju krzykiem, darciem się, właśnie takim głosem, który ma wykonać jakieś zadanie, czyli zaśpiewać jakąś wielką pieśń, jakąś power balladę, Celine Dion, wiesz, po prostu, że wszystko zmierza do tylko jednego tego kulminacyjnego, długiego, mocnego dźwięku. I to mi się wydaje takim strasznie instrumentalnym traktowaniem, takim zadaniowym traktowaniem tego głosu, czyli zaprzeczeniem w ogóle tego takiego terapeutycznego i przyjacielskiego podejścia do siebie i swojego głosu. Wydaje mi się, że mówisz tu o tym, że to chodzi o dużą kontrolę, że chce się ten głos skontrolować i dużo technik takich akademickich, które się pewnie w wielu przypadkach sprawdzają, dają efekty, są skuteczne, polega na tym, żeby ten głos skontrolować i jakby w ciele doprowadzić raczej do kontrakcji, napiny niż rozluźnienia. Ja sobie długo eksperymentując na sobie, trochę byłam do tego jakby zmuszona, bo zupełnie właśnie te techniki typowe raczej powodowały moje zamilknięcia i odwodziły mnie od śpiewu, więc bardziej idąc w stronę poszukiwania poddechu i w ciele, i to były bardzo terapeutyczne sytuacje, znalazłam techniki, które powodują relaks, przyjemność i w ten sposób otwierają głos. I jest go więcej, jest mocniejszy, paradoksalnie, im bardziej się rozluźni. I te największe, najmocniejsze dźwięki, jak mi się otwiera głos i ludzie mówią, o, wow, wow, i właśnie pewnie tymi dźwiękami mogłabym te Celine Diony wyśpiewywać, on się otwiera wtedy, jak jest właśnie zrelaksowany, otwarty i jest mi przyjemnie, co czasem niektórzy śpiewający tego w ogóle nie rozumieją, dlaczego tędy. Ale to się przez to, w moim przypadku i w tym, co czasem ludziom staram się przekazać, łączy z codziennie innym trochę podejściem do siebie i do śpiewu i głosu. Opowiedz trochę, jaka w ogóle była ta twoja droga taka edukacyjna do śpiewania. W sensie chodzi mi o, wiesz, technikę wokalną stricte, ten wątek. No tak, to jest długi wątek. Ja śpiewałam od dziecka, mam taką pięknie śpiewającą rodzinę i w ogóle bardzo długo mi się wydawało, że wszystkie rodziny tak mają, że się siada wieczorami i śpiewa, ale też był taki aspekt, że moja mama uczyła śpiewu, prowadziła zespół Fasolki i ja tam od drugiego roku życia gdzieś pod fortepianem siedziałam, słuchałam i bardzo mnie to w ogóle wszystko stresowało. Twoja mama prowadziła zespół Fasolki. Tak było. To wszyscy byliśmy fanami twojej mamy i twoimi niejako. Moimi, ja dostałam taki spadek, który przyswajałam od drugiego roku życia i trochę to było dla mnie takie naturalne, że się śpiewa, że się jest na scenie. Te starsze dzieci bardzo mnie stresowały i właśnie ja nie wiem, może to jakoś jest połączone z tym, że nie tędy szedł potem mój głos, ale tak, jakby bazę miałam taką, którą mogę teraz rozgrzebywać, ale gdzieś w podświadomości to zawsze było i śpiew był dla mnie bardzo naturalnym czymś. Natomiast po dłuższym czasie przeszłam bardzo wyraźną mutację. To na pewno jakoś wpłynęło na moje. Miałam takie, nagle mi się po prostu bardzo zniżył ten głos i jakieś takie weszły pewnie nastoletnie wstydy i tak dalej, i zaciśnięcia. I jak po jakimś czasie poszłam na kolejne lekcje śpiewu, bo tam już wszystko było po drodze, jakieś filmy, tańce i tak dalej, więc nagle ten śpiew się oddalił, chciałam do niego wrócić i poszłam na lekcje. I to mi już kompletnie zamknęło głos. Bo a próbowałam co właśnie. Takiego się wydarzyło? To były takie wprawki, takie typowe wprawki, że właśnie trzeba tak mocno zawyć coś, wycisnąć z siebie. Przepony, tak, podeprzeć. Przepony. Tak, z tym, że widzisz, ja uważam, że podeprzeć i tak dalej, tak, tylko że trzeba najpierw wejść w to ciało, wszystko to poczuć, porozkminiać, wyoddychać, gdzie co mam i co to znaczy tak naprawdę podeprzeć. Więc teraz to mogę z trochę innej perspektywy opowiadać, ale tam to było takie trochę na wyciśnięciu. Sportowe. Sportowe, w bardzo dużym skrócie i też typowe. To znaczy w ogóle tak się to robiło i to było takie trochę przymuszanie na jakimś poziomie się. No tak, jeszcze muzycznej, z uśmiechem. W szkole muzycznej na Bednarskiej, gdzie ja uczęszczałam, regularnie się zdarzało, że dziewczyny wychodziły z lekcji wokalu kaszląc krwią. I też to się wydawało wielu osobom jakieś takie oswojone. Bo to jest to, plus to, że przez lata jeszcze czasem masz, nie wiem, z jakiejś szkoły podstawowej jakieś takie wspomnienia, że ktoś cię stawia na środku i zmusza do śpiewania. Nie chcesz tego, ale to robisz, bo tak to się robi. No i to jest jedną wielką generacją różnych niemiłych przeżyć i blokad, które potem wszystkim się wydaje, że nie umieją. I że jak w ogóle zaczną cokolwiek do siebie mruczyć, to robią zło, a jest wręcz odwrotnie. Tak, że śpiewać to trzeba umieć, żeby w ogóle śpiewać, a jednocześnie tak. Jak już się uczysz śpiewać, czy w ogóle śpiewasz jako dziecko chętnie, to potem stajesz co roku albo parę razy w roku w tej absurdalnej, bardzo nieprzyjemnej, przynajmniej dla mnie scenie, to zaśpiewaj cioci piosenkę. To też było, tak. Jakby to buduje już dla mnie to takie przeświadczenie, że ten głos jest nie nasz, tylko on jest w jakiejś służbie. On jest od wykonywania jakichś zadań, tak? Ucieszenia cioci, odśpiewania hymnu, lub też zaśpiewania na szkolnym apelu, a później, kiedy ta pasja jednak z nami zostaje, to jest ten głos od tego, żeby wyśpiewać jakąś wokalną kobyłę, nie? Nie po tak, to, żeby tak. nas wyrazić, tak. tylko po to, żeby coś odśpiewać. Tak. Po prostu to jest, ja mówię o tym i wszystko mi się skręca, bo to jest totalnym zaprzeczeniem tego wszystkiego, co kontakt z naszym głosem, niezależnie od tego, czy on jest artystyczny, godny, czy wart publiczności, czy też nie, taki głos wyrażający nas, dla nas, jest ogromną siłą, pozwalającą nam oczyścić emocje, wykrzyczeć zdrowo, pewne smutki, złości, frustracje, który może ukoić nasz smutek, który potrafi nas samych ululać do snu, ukoić w jakiejś rozpaczy, ale też sprawić taką naprawdę czystą rozkosz, przyjemność. Niski postawiony, swobodnie, w rozluźnieniu długi dźwięk jest po prostu jak masaż wewnętrzny. Jest, ja jestem za. Każde te dźwięki są masażem i wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, że w tych wszystkich przypadkach, które są, nadal się dzieją, i od początku zupełnie kwestią number one nie jest autentyczność i żaden kontakt ze sobą. I tu jest bardzo duży błąd, że coś się próbuje skontrolować poza ciałem, z idei, z nastawieniem na jakiś cel. I dlatego czymś, co jest z drugiej strony tego całego mechanizmu, jest autentyczne bycie w słuchaniu ciała i w takiej stałej obecności. I wydaje mi się, że wtedy i głos dla ciebie w kontakcie z nim może być przyjemny, tak samo jak może dawać upust wszelkim innym emocjom, to znaczy wszystko to, co płynie, jeżeli to wyrażasz i masz z tym kontakt, i nie chodzi mi o to, że masz słowami coś do kogoś wyrażać, tylko z samą sobą wchodzisz w to ciało i wiesz, co się w nim dzieje, czyli godzisz się też na to, że nad różnymi rzeczami nie masz kontroli, że nie jest tak czasem fajnie. Okropne to jest. To znaczy, wydaje mi się, że to, do czego zmierzamy, ten bliz cały, wiąże się też z tym, że potrafimy wejść w całą resztę wachlarz emocji, przeżyć i bardzo głęboko w to wchodzimy. Poczekaj, czyli mówisz o tym, że żeby przeżywać rozkosz, to musimy też być w stanie przeżywać smutek, złość, rozpacz, frustrację, wszystkie te. Ja uważam, że w ogóle, jeżeli potrafimy wejść te wszystkie rzeczy i je przeżyć, to na dnie zawsze są prezenciki w postaci nieprzewidywalnej przyjemności i rozkoszy, bo właśnie te wszystkie ścieżki, których czasem zalegają jakieś rzeczy, albo które są kanałami do przeżywania rzeczy, im bardziej się ich uczymy, im bardziej tamtędy chodzimy, tym bardziej się to okazuje, że to wszystko można przejść i potem korzystać z tego jako narzędzia do bardzo miłych przepływów. A śpiewasz, jak jesteś bardzo smutna? Tak. Tak, w ogóle, no, to myślę, że to akurat kultura ma opanowana i to wiele kultur, jeżeli chodzi o śpiew i smutek i to, jak to działa, nie wiem, na pogrzebach i tak dalej, że to są i wspólne śpiewy w ogóle, łączenie się w tym, to jest jeszcze dodatkowy poziom tego, co to budzi i jak nas trzyma w ogóle w bezpiecznej przestrzeni, w której można bardzo duże emocje wyrazić i przeżyć, a normalnie byśmy się w nich zagubili i nie wiedzielibyśmy. Czyli ta piosenka stwarza tę przestrzeń na to, żebyśmy mogli się wszyscy ze swoimi emocjami takimi trudnymi w niej grupowo umościć w obliczu takich zdarzeń, takich przejść. Piosenka, pieśń, bardzo różne formy śpiewu, czasem wspólne dziwne dźwięki, bo to też się łączy z tą, wiesz, chodzi mi o to, że... Wspólne dziwne dźwięki, no musisz to, co, nam to wytłumaczyć. Tak, bo to jest w ogóle kwintesencja tego, moim zdaniem. Że i bardzo dużo robię to z ludźmi na warsztatach, moim zdaniem to jest wszystko o tym, że uczymy się siebie słuchać tak, jak jeszcze się nie słyszeliśmy i słuchać, a nie zmuszać do wydawania czegoś. I to, to jest taki moment, w którym naprawdę trzeba puścić kontrolę i uczyć się tego uczucia, że to jest okej, że nie wiem. I że ja... Ale jeszcze dochodzi lęk przed oceną. No wydaje z siebie tak, jakieś dziwne dźwięki tak. W towarzystwie obcych osób i weź się puść i sobie pozwól i się nie kontroluj. No więc bardzo ważna jest przestrzeń, która jest do tego stworzona. Ważne jest to, żeby się do niczego nie zmuszać. To jest w ogóle zawsze number one i może trzeba samemu, może trzeba na różne inne sposoby, ale jeżeli jesteś z kimś, kto ma świadomość, jak to jest trudne, że trzeba się umościć i znaleźć najwygodniejsze miejsce w sobie, żeby w ogóle wydać dźwięk, albo najpierw oddychać przez 2 godziny, zanim ten dźwięk się pojawi, bo to jest naprawdę o wielkim zwolnieniu, o przyjrzeniu się temu momentowi i pozwoleniu mu być najbardziej intymnym i uważam, że ta intymność, że cała ta sztuka śpiewania publicznego to jest umoszczenie się w tym miejscu tak, że godzę się na to, że to jest dla mnie najintymniejszy moment. Moim zdaniem po prostu kontakt taki prawdziwy z autentycznym głosem w sobie, czy on jest najweselszy, czy najsmutniejszy, czy jakikolwiek akurat wtedy jest, albo w danym utworze, jest zawsze o tym, że jest coś bardzo, bardzo intymnego do pokazania publicznie. I teraz kwestia taka, co zrobić, żeby to było przyjemne. No tak, jak w ogóle sobie pozwolić tam wejść, wiesz, no bo to, co mówisz, myślę, że to jest jakiś taki punkt bardzo odległy dla wielu osób, które mają problem z tym, żeby puścić w ogóle jakieś takie najbardziej podstawowe elementy dnia codziennego związane z kontrolą, jak nie wiem, czy aby na pewno jak zostawię męża i dzieci samych w domu, to czy oni beze mnie nie umrą z głodu i nie zarosną brudem przez 24 godziny, tak? Mhm. Czy no tak, tak, to są realne obawy. No brudzą się faktycznie tak, mężowie i dzieci. Ludzkie. Czy wiesz, czy po prostu w pracy, jak się nie pojawię, bo nie wiem, mam na przykład bardzo ciężką miesiączkę, to czy zawali się świat i czy ja mogę wybrać siebie i swój komfort i zadbanie, zatroszczenie się o siebie, czy ja muszę, wiesz, wykonać zadanie po prostu, tak? To jest znowu to takie zadaniowe myślenie o sobie, które jest bardzo mocno splecione z tym poczuciem kontroli również i jakiejś takiej niezdrowej odpowiedzialności, która nie jest wobec nas, tylko jest wobec wszystkiego dookoła, a odpowiedzialność wobec nas samych pozostaje ostatnia. Więc teraz wiesz, to wszystko super brzmi, puścić, zwolnić, oddychać 2 godziny, zanim w ogóle wydasz dźwięk, ale myślę, że to wymaga naprawdę często wielu lat pracy i poszukiwania kontaktu ze sobą, takiego przyjacielskiego, czułego kontaktu ze sobą, żeby w ogóle móc tam wejść. I absolutnie staram się w każdej tutaj audycji zachęcać do tego, żeby na taką podróż samym lub samą sobą się wybrać, bo tak jak pięknie to ujęłaś, tam zawsze czekają wspaniałe prezenciki. To wcale nie jest najłatwiejsza droga. Myślę, że droga wyparcia jest prostsza, tak. Droga wyparcia jest prostsza. Koniec końców nie wiadomo. Ale nie ma tych prezencików. Po prostu poziom, w jaki na takim otwarciu i na takim kontakcie ze sobą można doświadczać przyjemności albo przeżywać smutek z jaką korzyścią dla siebie, no to to jest zupełnie inny wymiar i zupełnie inna bajka. I myślę, że temat też na kolejną audycję albo i ich więcej. Ale tak stricte o tym głosie, jakbyś mogła wyjaśnić takiej osobie laickiej, która po prostu ma przyjemność ze śpiewania i śpiewa pod prysznicem, jakby mogła chociaż odrobinę dalej albo odrobinę bliżej być tego stanu rozluźnienia, który pomaga osiągać przyjemność z wokalizacji czegokolwiek, nie? Od czego zacząć? Jak się do tego zabrać? Co pod tym prysznicem robić? Słuchaj, bo to, co powiedziałaś, moim zdaniem, być może ta osoba już tam jest i ja bym starała się jej wtedy mówić jak najmniej. Jeżeli jest już ktoś pod prysznicem, to jest już fajnie i jest fajnie to, że fajne jest to, że czuje tą przyjemność i jeszcze fajniejsze jest to, że już śpiewa i że sobie na to pozwala. I teraz kwestia jest tego, jak głęboki oddech może wziąć i jak mocno i jak dużo tej przyjemności w siebie wpuścić i jak mocno ją przeżyć. I to jest to. Na pewno oddech, jeżeli już tak musimy jakąś techniką tutaj. Bardzo bym prosiła jednak jakąś tutaj, żeby słuchacze mogli wynieść jakąś merytoryczną. Ale ja nie będę opowiadać jaki oddech, tylko kwestia tego, że to może być pogłębiony oddech i to wszystko, o czym mówimy, jest bardzo o różnych formach poszerzania naszej świadomości i obecności i czucia ciała. I wszystko jest o takiej pracy, no ale jednak może pracy, to regularność i że ma się na to czas i że się wyrabia taki rodzaj mięśnia, gdzie się właśnie czuje, oddycha, jest się przez to świadomym różnych rzeczy, które się w tym ciele dzieją i to jest unikatowe i tylko nasze. Są różne techniki, które nas tam mogą przeprowadzać, ale to my to robimy, my sobie wyznaczamy czas i ta wolność w tym i obserwowanie jest bardzo ważne. No i teraz osoba pod prysznicem, jeżeli ma parę takich narzędzi w stylu, że oddech, ale narzędzia to już są takie rzeczy z zewnątrz. Jeżeli po prostu czuję w sobie przepływ przyjemności, to to jest dokładnie to. I teraz na ile jesteśmy w stanie w tym zostać, nie rozproszeni myślą o nawet o czymś przyjemnym, ale już myślą, bo w samym akcie seksualnym możemy się też rozpraszać tak, żeby wychodzić z przyjemności własnej, a iść w mechaniczną i trochę inne orgazmy niż orgazm, który jest swój przyjemny i głęboki. Nic nie jest złem, ale jest po prostu różne. Okej, czyli dokładnie analogicznie jak w seksie, kiedy skupiamy się na przyjemności doświadczanej i jesteśmy bardzo w takim wąskim tunelu, bardzo w tu i teraz, co pogłębia nasze odczuwanie, doświadczanie przyjemności, tak samo jest ze śpiewaniem. Czyli im więcej uwagi, obecności i uważności w to włożymy, temu oddamy, tym głębszy, bogatszy plon. Bogatszy plon. No ale to jest wszędzie, wydaje mi się, bo to są akurat takie dziedziny bliskie czucia, przyjemności, ale to chodzi o taki moment odwagi puszczenia się w to, że coś przestaje kontrolować i mogę to tak naprawdę, no to jest nadal bardzo o psychologii własnej i o jakimś rodzaju decyzji, że w to wchodzę i świadomości, że w tym momencie, kiedy coś się dzieje i jest to przyjemne, mogę to jeszcze jakimś rodzajem świadomości w ciele poszerzać. Zrobię absurdalną dygresję teraz. Otóż mój 5-letni syn odkrył niedawno film sprzed lat zatytułowany George prosto z drzewa. Nie wiem, czy pamiętasz taki wytwór kina familijnego. No jest to taki film familijny, komediowy, w którym George prosto z drzewa, który w jakiejś katastrofie samolotowej wylądował gdzieś w Afryce, był wychowywany przez mówiącego, bardzo inteligentnego szympansa czytającego Szekspira i przez inne zwierzęta. Spotyka bardzo bogatą kobietę, która wybiera się na wyprawę po Afryce on ją ratuje z opresji. W każdym razie on no, ma ten swój taki tarzański okrzyk. I ona go w którymś momencie zabiera do San Francisco. I jadą kabrioletem i on po prostu prezentuje jej, jak w tej miejskiej dżungli, ona, żeby się przygotować na rozmowę trudną, stresującą ze swoimi rodzicami, może uwolnić stres i uwolnić swoją siłę poprzez ten tarzański okrzyk. No i my jesteśmy teraz z moim synem w fazie eksploracji tego, że jakby w jakich miejscach w publicznej przestrzeni możemy sobie pozwolić na to, żeby drzeć się jak Tarzan, tak? Mm-hmm. I powiem ci, że mimo tego, że ja mam naprawdę dużą swobodę wyrażania się głosem, nie jest mi straszne spojrzenie ludzi, uwaga ich skierowana na mnie. Zdarza mi się chodzić w jednoczęściowych strojach zwierząt, odwozić go do przedszkola i chodzić, prawda, do sklepu czy do centrum handlowego. To im w ogóle nie przeszkadza, ale jednak tutaj miałam jakiś rodzaj oporu. Nie? I czułam się dosłownie jak ta dziewczyna tego Tarzana w tym San Francisco, która próbuje go uciszać, mówić cicho, cicho, weź nie krzycz, nie? A potem jak sobie to zaczęłam analizować, to sobie myślę, Jezu, co ja robię własnemu dziecku i co ja robię sobie? Czemu my w parku nie możemy, czy w samochodzie, po prostu podrzeć się razem jak Tarzan, czemukolwiek to służy. I zdałam sobie sprawę z tego, że mimo tych wielu lat pracy nad wyzwoleniem się z jakichś okowów, wiesz, kulturowych ograniczeń, tego, co nam wypada, czego nam nie wypada, ja sama siebie w relacji jeszcze z moim dzieckiem malutkim jakoś próbuję piłować i stopować w tego typu, nie wiem, próbie wyrażenia czegoś. Czy to jest żartobliwe, czy to ma jakieś podłoże emocjonalne. Ja chcę, żeby mój syn był w stanie wykrzyczeć cokolwiek, jeżeli potrzebuje to wykrzyczeć. Ja sama dla siebie też chcę dać sobie takie prawo, że jeżeli potrzebuję coś wykrzyczeć, czy potrzebuję, nie wiem, parsknąć głośnym śmiechem, czy pisnąć z radości. Chcę móc to robić, a niemalże w każdych okolicznościach oczywiście, jeżeli to tylko tak z szacunkiem do innych ludzi się odbywa. Nie? Może trzeba się przeprowadzić do Hiszpanii. Okej, okay, tam ludzie krzyczą jak Tarzan, znaczy, ja mam swobodnie. Takie doświadczenie, że szedł koleś z neseserem, sobie śpiewał na cały głos flamenko i pomyślałam sobie, tak, to aha, może być... Okej, okay, czyli to jest w naszej kulturze zaklęte gdzieś? No ja nie... Znaczy, wydaje mi się, że zdecydowanie nie tylko i bardzo dużo mamy jeszcze tutaj do zrobienia, ale to jest dla mnie już tak oczywiste, że przez lata się przez to przedzieramy i próbujemy swobodniej się zachowywać w tym i jeszcze się nie da. Mhm. Ale z drugiej strony, nawet w miejscach, kiedy już jest, myślę o jakichś, nie wiem, warsztatach z tym głosem i tak dalej, że już jest ta przestrzeń bezpieczna tylko po to, żeby to robić. Mam też takie doświadczenie, że nawet tam, bo to jest jakby od innej strony sobie myślę teraz, że jest to coś takiego we współbyciu, że dźwięk ma taką moc, że jeżeli go uwalniamy, nie wiem, jakieś takie wysokie dźwięki, czy właśnie krzyki, czy coś, jest ważne bardzo to, żeby ludzi na to przygotować, bo ta moc potrafi dotykać tak głęboko i czasem, jak ktoś nie wie, co się dzieje, to od razu reaguje przerażeniem, agresją. Więc może to też jest o tym, że nie jesteśmy na to przygotowani na wielu poziomach, a czasem już bezpośrednio o tym, że najpierw robisz wprowadzenie, co tam się w ogóle może wydarzyć. Jeszcze drugi wątek mi się tu, jak mówiłaś, pojawił. Bardzo ważne, czego w grupach też doświadczałam, że jest takie, a propos tego wyrażania siebie, bo też jest taki trochę, aż w tym się robi nacisk, że tam trzeba ten głos uwolnić. Tak, i to gardło. Dużo osób do mnie przychodziło z takim właśnie przekonaniem, że one mają blokadę w gardle i coś tam, i coś tam. Dla mnie było jasne to, ale to też przez moje doświadczenia różne, że okazało się koniec końców, że najczęściej w ogóle nie chodzi o gardło, a przekonanie, że my mamy coś do zrobienia i coś do wyrażenia, jest kolejną próbą nacisku na siebie. I dużo było o tym, jak bardzo nic nie muszę, zwłaszcza w miejscach, gdzie coś było poprzekraczane, jak bardzo ja sobie mam odpuścić to, że ja bym miała jeszcze z kimś zawalczyć z przeszłości albo coś, bo to są różne takie, z różnymi traumami połączone rzeczy I tak po prostu właśnie chęci swobody, ale że te naciski na siebie pod tym kątem, że ja coś tu muszę z tego gardła zrobić, też były takim miejscem do odpuszczenia, żeby w ogóle ruszyć z całym innym trochę podejściem do tego, co tak naprawdę dzisiaj ze mnie płynie i no tak, odpuszczenie kolejnego wyobrażenia na temat tego, jaki ten głos ma być. Mhm. I jaką ma funkcję, jakie ma zadanie tak, do wykonania tak, dla tak. nas. A nie? Może ma kompletnie inną. Dzisiaj po prostu sprawi, że pojadę na Plutona z powrotem. Ale myślałam sobie trochę w ogóle o tym terminie, którym określiłam tytuł, powiedzmy, naszej rozmowy. Terminie, którym zatytułowałam naszą rozmowę. Ta wokalizacja przyjemności, jak jemy. Nie? Ileż tam się różnych rzeczy wydarza, w których się czujemy dosyć swobodnie, one są wręcz zaklęte w języku, umiemy je nawet w wiadomościach, prawda, pisanych, tekstowych przemycić i każdy wie, o co chodzi i potrafi sobie to brzmienie właśnie tego sobie wyobrazić. Takie, wiesz, wszystkie zapożyczenia typu wow, w których od razu jest też zaklęta jakaś taka głosowa ekspresja, nie? Wszystkie te takie nasze sposoby na wyrażanie różnych emocji, na przykład, nie? Emocji onomatopejami, a w łóżku i w sytuacjach w ogóle takich około zmysłowych i seksualnych bardzo często pozostajemy albo całkiem cisi, albo realizujący jakieś wzięte żywcem z pornosa wyobrażenia o tym, jak to to powinno być wyrażone wokalnie. Czy to słowami, czy to w ogóle właśnie znów samymi dźwiękami. No i co ty o tym? Ja myślę sobie tak. Dużo znowu się pojawia rzeczy tutaj. Ale wydaje mi się, że grubą sytuacją jest to, że pewien typ seksualności i typ w ogóle bycia ze sobą, o którym tu mówimy, który jest po drugiej stronie, drugim biegunem od tego, że na spięciu coś się wydarza i jest dla celu realizowane, jest bycie w zupełnie innym przepływie, bardzo często nam znanym, tylko jakby niekultywowanym, na przykład podczas aktów seksualnych. Stąd wszystkie teraz nauki tantry i tak dalej, które w to idą, pokazują to i to też tak naprawdę jest o tym oddechu i głosie z innych miejsc w ciele, że nie ma takiego, może są zaczątki, dyskursu w języku, który by opisywał przeżycia seksualne z tej strony. Tak sobie pomyślałam o tym, że mówisz, jakiego języka się już używa, że on jest z pornosów i tak dalej. No to też jest właśnie o tym, że to jest jakiś rodzaj seksualności, która zdominowała, dla niektórych może jest tylko taka. I łączy jednym się to... jakiejś informacji. Tak, też, tak, nie? Że nie ma opisów przeżyć, tych przeżyć, o których dzisiaj mówimy, która wymaga w ogóle innego języka. Być może ten język powstaje albo jeszcze nie powstał. Być może jest to trochę kwestia feministyczna, że to może jest doświadczenie bardziej o tyle strony kobiecej, że chodzi o tą stronę poddającą się, znaczy to są w ogóle kwestie, tutaj nie chodzi mi o płeć, bo tutaj poddawanie się przyjemności czy bycie w aktywności też nie musi się koniecznie wiązać z kontrakcją, ale chodzi mi o to, że tak, no w skrócie, tak szerokie przeżywanie różnych aspektów cielesności, które łączy się z tym, że na jakimś poziomie uczymy się tą kontrolę, kontrolować kontrolę i ją czasem oddalać i nie bać się tego i w ogóle otwierać się na inne trochę przepływy niż te w kulturze już uruchomione i panujące mocno nam. Nie ma takiego języka. Być może to jest to, że to jest język niewerbalny i tam jest cała gama pewnie dźwięków do odkrycia, język ciała, tak? Ale tak poza tym wydaje mi się, że ciekawą opcją byłoby, jaki język opisywałby od tej strony te przeżycia. A dlaczego tak jest, twoim zdaniem, że kiedy w sposób organiczny taki naturalny, niewyciśnięty, wokalizujemy naszą przyjemność seksualną, to ona w rzeczywisty sposób realnie się zwiększa. No bo moc głosu, wydaje mi się, że ona tak jakby poszerza przestrzeń w ogóle w ciele. Ona ją multiplikuje jakieś tysiące razy. Ta energia jest ogromną mocą. Dlatego czasem nie robimy tego, bo ludzie się wokół na przykład się tego boją. Mhm. I to tworzy jakąś napinę, bo nie jesteśmy do tej mocy przyzwyczajeni w ogóle. Ale tak, wydaje mi się, że to jest jakieś turbo doładowanie w tych wibracjach. Mhm. A znasz takie doznanie, w którym taka silna wokalizacja, głośna, mocna, powoduje, że jakoś zupełnie inaczej bardzo intensywna stymulacja się rozkłada? Stymulacja, już mówisz o seksualności? Tak, czy tak, w ogóle? No. Bo to jest też ciekawe, że to, co jest pożądaniem i tą seksualnością, którą tak nazywamy, to jest jedno, ale są te wachlarze orgazmiczne i energetyczne, które też mogą w to wejść i można przeżyć, wydaje mi się, bez takiego czystego pożądania, coś, co jest orgazmem dla ciała, a raczej masz wrażenie, że się, wiesz, rozpływasz na kosmos i jesteś w jakimś świetle, niż, to jest już ten język chyba, niż po prostu doprowadzasz się do takiego typowego orgazmu. Okej, to jest o różnych orgazmach i to jakby łapie, gdzieś mi się to mieści i możemy sobie to zaraz rozwinąć, ale chodzi mi po prostu o takie zjawisko, w którym ten głos i wokalizacja tego, co się z nami wydarza, na przykład bardzo intensywnej stymulacji seksualnej podczas stosunku, pomaga nam jakby tę intensywność jakoś tak równomierniej rozłożyć i przeżyć. Nie wiem, to jest dosyć abstrakcyjne doznanie. Znów wracamy do tego, że nie ma na to wszystko języka, więc ja teraz próbuję opisać. Doznanie jest bardzo konkretne, ale moim zdaniem nie ma tutaj recepty pod tytułem wysoki dźwięk, niski dźwięk, taki czy taki, bo to jest znowu ten moment, gdzie odpuszczasz sobie kontrolowanie tego w głowie. I dopiero jak to puścisz, to może się przytoczyć. Okej, czyli powiedzmy, że jest to jakieś przedłużenie pewnego rodzaju pozytywnego szału, w którym się jest. Pewnie tak, po prostu szaleństwo, pozwolenie sobie na to, żeby szaleństwo wjechało. I to są pewnie te rejony, o których tu mówię, że brak kontroli. Bo pewne rzeczy, myślimy, że tym szaleństwem są, a jak się przez to przechodzi, to poznaje, one już przestają być takim szaleństwem, tylko po prostu są obszarami, gdzie czujesz jakoś inaczej, niż by ci się wcześniej wydawało. No, coś jest szaleństwem wobec tego, czym przed chwilą szaleństwo nie było i tak dalej. Dlatego wydaje mi się oddech ważny, bo on jednak nas sprowadza. Aha, może w tym szaleństwie, żeby tutaj nie straszyć, że można gdzieś odlecieć. Myślę, że to tak wszystko ma być o ciele i o tym, że my przez całe ciało swoje mamy przeżywać. I te oddechy, że właśnie nie jest to o odlotach gdzieś w jakieś rejony poza, tylko wręcz odwrotnie. To jest tak jakby przejmowanie, odzyskiwanie obecności w ciele. I to, że dotykiem możemy sobie masażem rozluźnić jakieś partie ciała. Czasem tak, że nie wiemy, że tam w ogóle gdzieś można było coś czuć. I są do tego takie sesje, są masaże i tak dalej. Tak samo można robić to dźwiękiem, tak jak też mówiłaś. Nie bez przyczyny, kiedy po ciężkim dniu wchodzimy do gorącej wanny, to wydajemy z siebie ten odgłos, prawda, rozkoszo ulgi. Tak, w ogóle ulga to jest bardzo dobry odgłos. No może o nim trochę mówimy tutaj, bo on jest kluczem do bardzo wielu rzeczy. I jest takim momentem też w oddychaniu, kiedy taki jest zwokalizowany wydech. Zwokalizowany z ulgą wydech to jest taki dźwięk, który jest, może być kluczem konkretnym dla słuchaczy, jeżeli by chcieli wynieść coś z tej dzisiejszej audycji, to faktycznie wydech z ulgą i podtrzymanie takiego dźwięku, co tam się wtedy wydarza. No dobra, a myślę, że rzecz ważna i też cenna dla słuchaczy i myślę, że taka, która ma szansę dotknąć wiele osób. Co ty jako wokalistka sądzisz o śpiewaniu ludzi, którzy twierdzą, że nie potrafią śpiewać? Tak, co sądzisz o takim po prostu amatorskim śpiewaniu dla przyjemności, ale dosyć swobodnym w towarzystwie? na karaoke? No ja jestem z tej partii, która mówi, że należy to robić. I należy to robić, jak najwięcej tego robić i zwłaszcza razem, ale też dla siebie jak najwięcej wydobywać dźwięków i się nimi masować. I w ogóle mam takie poczucie, że no wiem, że to jest bardzo kontrowersyjne, ale że każdy może śpiewać. Mhm. Bardzo ciekawe w tych otwieraniach głosu, które czasem przeprowadzam, miałam takie doświadczenie, że sama nie wiedziałam, miałam takie podejście przez to, że to jest o przyjemności, o jakiegoś rodzaju pracy psychologicznej, poszerzaniu obecności, świadomości, no to wydawało mi się, że przez to, to jak ktoś wydobywa dźwięki, jeżeli naprawdę tego nie oceniamy i jeżeli się wyzwolimy z jakichś bardzo starych ocen i z tych teraz, że w tej chwili próbuję coś tym wydobyciem głosu osiągnąć, jeżeli naprawdę to z siebie pozdejmujemy, co czasem wymaga bardzo dużej ilości pracy, to się zaczynają dopiero dziać rzeczy. I teraz znowu jest tak, że osoba, która nigdy nie śpiewała albo na przykład nie słyszy jakoś tam, wydaje się, że... Chodzi nam o taki słuch muzyczny. Tak, o słuch muzyczny. Wydaje nam się, że to będzie takie brzydko bez sensu. Po pierwsze, co to jest brzydko, już się zaczynają oceny. A po drugie, jeżeli byśmy się chcieli lub tę osobę doprowadzić do tego miejsca, kiedy to jest słuch muzyczny, to bardzo ciekawa rzecz mi się zadziała z koleżanką, myślę, że nie obraziłaby się, że o tym mówię, cześć, pozdrawiam, Olga, która tańczyła ze mną kiedyś w zespole i nie za bardzo była osobą słyszącą, jeżeli chodzi o śpiew. Nawet sobie z tego robiła żarty i tak dalej, ale po latach bardzo chciała, żebym ja jej zrobiła otwieranie głosu, chciała zobaczyć, w jaką stronę pójdzie. I myśmy się spotykały dosyć długo i w pewnym momencie już znała te wszystkie techniki, trochę je stosowała, ale oczywiście to, no to jest jakaś przestrzeń na to, jak masaż, czy jakaś sesja, a potem jest życie codzienne. I oczywiście ja na przykład na scenie czuję te wszystkie rzeczy, które robiłam, bo mimo tego, że stres potrafi być na przykład na scenie jakiś i taki sam, to przez to, że to wszystko robiłam przez jakiś czas, to szybciej mogę się połączyć z jakimś tam stanem pożądanym, który właśnie sprawia, że ten głos jestem z nim połączona, czy coś. I tam się coś takiego wydarzyło, że my bardzo byliśmy wszyscy tego dnia wzruszeni, byliśmy w takim sercu, w połączeniu, bo się gdzieś żegnaliśmy jakąś z grupą osób. I zadziało się coś, co ja to tak nazywałam, że tak to się dzieje, ale wydawało mi się, że to jest moment, który mi to udowodnił, że jak ktoś jest bardzo w sercu, w takim wzruszeniu głębokim i jak wtedy zacznie ten dźwięk wydobywać, to wtedy może poczuć władzę nad melodią. To znaczy zaczyna słyszeć. To jest inny rodzaj słyszenia, ale że pokazało mi to, że się to dzieje stamtąd, bo ona dopiero na tym wzruszeniu zaczęła śpiewać piosenkę i pierwszy raz w życiu wyśpiewała całą melodię, czując ją. Tak jakby to nie było słyszenie, tylko czucie tych dźwięków, ich wysokości. Wow. Piękne to było i w ogóle ja jakby w swoim śpiewaniu czułam, że to biegnie tędy, ale jeszcze wtedy do tej pory być może tego tak aż nie ponazywałam. Plus to było bardzo konkretnym wydarzeniem. Także ja mam takie poczucie, że oczywiście talenty są różne i tego się jakby nie da zaprzeczyć. Pewnie są genetyczno różne sytuacje, jeżeli chodzi o śpiew, już tak stricte i takie profesjonalne bycie w tym. No ale to właśnie profesjonalność potrafi być śmieszna, wybałuszona i potrafi nas do czegoś zmuszać. No właśnie, jak pomyślę sobie, nie wiem, o Nicku Cave'ie, czy o Davidzie Bowie, czy nawet z naszego podwórka o Kaziku, nie? To nie są osoby, które śpiewają ładnie, to nie są osoby, które śpiewają profesjonalnie. Ale mają w takim coś wokalnym tego słowa znaczeniu. No tak, ale się po prostu wyrażają. To jest ich narzędzie wyrazu, a nie, myślę, że sami nie nazwaliby siebie wokalistami, tylko po prostu artystami. A masz jakieś takie wskazówki, gdzie iść, żeby śpiewać w grupie? W sensie takim warsztatowym? Albo takim, no po prostu, jak że ktoś się zainspirował i poczuł, dobra, chciałabym też, czy chciałbym też pośpiewać po prostu z innymi ludźmi cokolwiek. Wydaje mi się, że jest, urosła ta świadomość, choć w ostatnich kilku albo kilkunastu latach bardzo. Bo ja to, nie wiem, tak pewnie ponad... Pewnie około już zacznie się zaraz 20 lat. Tak to robię w sensie już pracy z taką techniką. inną, o której mowa, ale jest bardzo duża świadomość teraz tego. Bardzo dużo ludzi zaczęło się tym zajmować właśnie w taki otwarty sposób i takich warsztatów, takich spotkań i ludzi, którzy to robią, jest dużo. No właśnie, bo są przecież te polskie wszystkie stare ludowe pieśni, które się śpiewa i można po prostu przyjść i pośpiewać w gronie ludzi różnych i pod przewodnictwem po prostu fascynatów, znawców tych pieśni i historii. Brzmi to dla mnie świetnie i to jest na pewno to. Pewnie w takich momentach, gdzie ma się po prostu piosenkę, a ma się jakieś wyobrażenie zbyt naciskające na siebie samego, jak ma się śpiewać, to można też trochę zacząć z siebie wyciskać bez sensu rzeczy, więc może jakieś spotkania takie rozluźniające to psychologicznie też by się przydały. Mhm. Ale no to śpiewanie takich na przykład żałobnych pieśni, myślę, że musi być po prostu prowadzić w to miejsce, gdzie ta wspólnota była, bo po to to było i też musi być pięknym przeżyciem. Mhm. No właśnie, mam takie poczucie, że wiesz, że to pięknie brzmi i może też dlatego to tak idealizujemy, że w sumie takie śpiewanie kolektywne w życiu normalnego człowieka zdarza się rzadko. Nie wiem, na weselu, na pogrzebie, na urodzinach, dziwny utwór 100 lat na 9. Mhm. Wiesz, że to trudno, no tak, no, jest utwór na 9. Że jakoś trudno znaleźć taką przestrzeń, w której po prostu to byłoby możliwe, że człowiek sobie myśli, kurczę, pośpiewałbym z innymi ludźmi, ale nie jestem na tyle sprawny, nie czytam nut, nie słyszę tak dobrze, żeby iść na przykład do chóru, czy to uniwersyteckiego, czy jakiegokolwiek półprofesjonalnego, czy nawet amatorskiego chóru, to jednak wymaga jakichś już podstawowych umiejętności. Nie każdy chce chodzić do kościoła i nie każdemu ta stylistyka odpowiada, więc nie wiem, tak mnie jakoś ta rozmowa zainspirowała do tego, żeby spróbować stworzyć jakąś taką przestrzeń? No ja cały czas próbuję, od wielu lat robię to i tworzę takie przestrzenie i ci ludzie i te osoby, które śpiewają ze mną, też już zaczęły je tworzyć, a niektóre tworzyły je wcześniej i wydaje mi się, że z takim podejściem a propos tego, czym jest pro i czym nie jest i że nie ma nacisku na to, że ktoś musi śpiewać jakoś, to jest ważne. No to gdzie tego szukać? Jak cię znaleźć i gdzie można do ciebie napisać, żeby zgłosić pani Halszko, chciałabym lub chciałbym pośpiewać w sposób, który będzie dla mnie przyjemny, zdrowy, terapeutyczny i relaksujący? Ja zapraszam na media społecznościowe, gdzie będę ogłaszać się i niedługo będą ogłaszane warsztaty i jakieś kolejne. Solo też, ale warsztat pewnie jest takim jeszcze dodatkowym doświadczeniem tego, że jesteśmy w grupie. Ja w ogóle mam takie trochę mocne tutaj podejście, bo mi się przez lata, no pewnie wszyscy na co dzień mamy w kulturze, w której żyjemy i też w cywilizacji i w polityce różne doświadczenia trudne, przemocowe i nie wiemy, co zrobić z wojną na świecie i tak dalej. I ja naprawdę tutaj wiem, że mówię duże słowa, ale dla mnie kluczem jest do tego, wręcz antidotum, to długo do tego dochodziłam, żeby sobie powiedzieć to zdanie, że jest to dla mnie odpowiedzią na tę energię. To znaczy, że jeżeli jesteśmy w tym, jesteśmy tak, a nie inaczej połączeni, zaczynamy czuć inaczej, zaczynamy mówić językiem, który jest czystą formą empatii, bo tam inaczej się spotkać nie da. I w tym, co się teraz dzieje, to mam wręcz takie poczucie, że to jest, mimo często totalnej lekkości tych wydarzeń, bo to też o to w nich chodzi, jeżeli chodzi o spotkanie w śpiewie, no to są bardzo ważne rzeczy. Myślę, że dlatego też jest taka potrzeba teraz. Mówi się dużo o śpiewaniu i ja też czuję po tym, wiesz, ile ludzi się do mnie zgłasza, żeby już śpiewać razem jakoś, tak. Tak. Bardzo ci dziękuję za te słowa i absolutnie się z tym zgadzam. Śpiewajmy i kontaktujmy się ze sobą i z naszymi ciałami i szukajmy w nich odpowiedzi, bo naprawdę bardzo często zagłuszamy je, a one tam są. Moją gościnią była dzisiaj Joanna Halszka-Sokołowska, artystka, wokalistka, kompozytorka, filozofka, no i osoba, do której można się odezwać, aby poszukać tego swojego wewnętrznego głosu i swój głos emocjonalny